Kichwa cha somo la leo kinasema ujinga na upumbavu. Ujinga na upumbavu. Hii ni sehemu ya tano ya mfululizo wa masomo. Tulianza nyuma kidogo yanayohusu nilikuwa nimeapa kichwa cha juma kinachosema jinsi tunavyotumia akili tulizopewa na Mungu. Hivi bueno, tuanze tu kwa okay, tuanze kwa maandiko alafu tutaenda katika tafakari ya haya mambo jinsi tuyaweka katika uhalisia wa maisha yetu ya kila siku. Tuanze kwa maandiko. Mtu ni katika kitabu kile cha Zaburi mlango ule wa 14 na mlango wa 51 ni milango, ni mistari miwili inayofanana, yote imerudiwa kwenye kitabu kimoja, inafanana na inahubiri kitu hicho hicho. Tuende kwenye Zaburi ya 14. Zaburi ya 14 tusome mstari ule wa kwanza. Zaburi ya 14 mstari wa kwanza. Biblia inasema mpumbavu amesema moyoni hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo, hakuna atendaye mema. Wewe kwambie, amkini hakuna yeyote ambaye yuko katikati yetu ambaye anaamkia kwenye hili kundi. Inayofikia hatua ya kusema kwamba hakuna Mungu. Tuko hapa kwa sababu Mungu. Lakini vile vile tutagundua kwamba kuna aina nyingine ya upumbavu ambao kila mtu ana kiwango chake cha upumbavu. Kila mtu ana kiwango chake cha ujinga. Na lakini leo hii kuna namba kubwa duniani na inaenea. Unaweza kukuta watoto wetu na wajukuu zetu wakawa kwenye hilo kundi. Ninakwambia kwamba yule jamaa huwa haamini katika Mungu. Kuna mtu mmoja mwanasiasa wa zamani hapa Tanzania. Alikuwa wenzake wakienda kuapa, maki wanaapishanaga. Mungu hawaamini kwa lote, lakini wakitaka kuapa tu wanatafuta vitabu vinavyotoa Mungu. Wengine walikuwa wanashika Biblia, yeye alikuwa ananyosha mkono wake anasema siamini katika Mungu. Hela nazo. Unajua alikufa jaliliwa na mbwa wake, si ndio? Pumbavu amesema moyoni mwake hakuna. Kwa hiyo tunaona kwamba inawezekana tusukie kiwango cha upumbavu hicho ambacho kina kuna watu wanajiita atheist, watu wasiomuamini Mungu. Wengi tu. Na wengine sio lazima atamke kwa kinywa chake, ni enendo tu. Lazima unasema kwamba hili somo umeona ni somo zuri sana kuja kutufundisha kweli. Hapana, tuko kwenye mfululizo wa masomo yaliyotokana na kitabu tunachokisoma kimliki cha Mithali, yanayoongelea mambo yanayohusu matumizi ya akili zetu tulizopewa na Mungu. Amemuumba mwanadamu akamtofautisha na viumbe vyote. Akampa uwezo wa kutambua jema na baya, akampa utashi, akampa maamuzi, akampa uhuru wa kuchagua kuokolewa na kutoka. Biblia inasema akamfanya kwa mfano wake. Kwa hiyo lazima akampa na akili. Sasa ukiingia kwenye hicho kitabu kama cha Mithali na Biblia yote kwa ujumla, utakuta kuna masomo fulani yanajirudia yanayohusu mambo ya hekima. Tulishasoma hekima na busara. Hayo ni matumizi mazuri ya akili, ndio sio? Lakini kuna hekima ya dunia, tuliona hekima ya dunia na busara za dunia ambazo kwa mfano anasema iweni na busara kama nyoka. Unakuta kwamba pia ni busara ambazo sio nzuri. Kwa hiyo tuliona busara nzuri na hekima nzuri somo lao. Kwanza tunaanza somo la kwanza, nasema maana ya hekima na busara. Kwa hiyo ndio imeguswa, imehubiriwa zaidi kwenye kitabu kama cha Mithali, matumizi ya akili kwa habari za hekima na busara. Wiki iliyofuata, wiki ya pili, tukasoma hekima na busara zenye mguso wa kimungu, zilizojengwa juu ya neno la Mungu. Tukaja wiki iliyofuata ya tatu, tukaona hekima na busara kwenye mguso wa kidunia. Leo hii watu wa duniani hivi, dunia ya leo kimangalia mtu kama Diamond mshoga, shoga yule. Si mshoga vyote vile. Sina maana mtu mwenye busara, mtu mwenye hekima. Yaani hata akiwa na tukio siku hiyo akaona mgeni lazima awe Diamond, atafikiri kwamba amefanikisha tukio kubwa kweli kweli. Lakini Biblia inasema yule ni mpumbavu mbele za ana hekima ya dunia. Anajua namna ya kupata pesa hata kama ni kunywa damu za wanadamu. Hata kama ni kutoa makafara. Hilo tuliona ni wiki ya nyuma, wiki iliyopita kabla ya hii. Tukasoma somo lililohusu elimu, maarifa na ufahamu. Okay, hekima na busara ni jinsi tunavyotumia akili zetu zaidi, lakini elimu na maarifa na ufahamu ni namna ya kutaka kujua kweli na kujua mambo. Leo hivi kuna watu wapendi kujua vitu. Mfano Wakristo wengi hawapendi kujua hekima ya Mungu, kujua elimu ya Mungu. Hawapendi. Wanaweza wakapenda kuingia kanisani ambapo wataruka, watacheza, wataonyesha mavazi, watafanya kile kitu, lakini chimba Isaya mtachukiana. Sasa hiyo ilikuwa ni habari za elimu na mara nyingine ukisoma somo moja unajikuta unagusa na kime chake. Mfano unapogusa elimu na ufahamu na maarifa, automatically unagusa ujinga na upumbavu. Unaweza kujikuta unagusa kwenye somo moja, lakini siku nyingine kama leo tukaona kwamba tuje sasa hilo. Maki nalo lipo, limefundishwa mara nyingi. Leo nitakuwa na mistari hata nimepunguza, ilikuwa iwe hata 50. Na hiyo ni ile tu iliyotokea haraka haraka, nilikuwa najua kichwani au naifahamu katika tafakari ya neno la Mungu. Lakini nimeipunguza, nimebakiza kama 22. Ni mingi. Uwezo kaenda kwenye kanisa lao ukakuta watu wanahubiri mistari kafika hata 6. Itakuwa ni mingi kwa. Watatoka wamechoka, watatoka kama yani kama amesafiri na basi la mkoani masaa 12. Yaani anaanza kalala mpaka kesho kwa sababu wamechoka kwa kuhubiriwa mistari 6. Lakini wanaweza kutumia masaa 3-4, wanaruka, wanacheza, wanapiga sarakasi, wanafanya chochote kile. Hebu nakumbuka yule nani marehemu ile TB Joshua. Uko unaangalia kwa mfano TV yake muda wote ni kuzunguka na kipaza sauti. Mara huyo amempiga mwereka. Yaani wanazunguka humo, wengine wamesafiri kutoka mbali kuja tu kupiga mwereka Nigeria. Tu tunakuwa wakati mwingine na huko. Kwa hiyo hiyo hali ya kutaka kujua kweli ya Mungu na ufahamu, ndio ya kukosa ufahamu wa Mungu, ndio inazaa kitu kinaitwa ujinga na upumbavu. Ni somo la leo. Nani anasema kwamba nimekosea kuchagua hili somo? Shauri ilikuwa automatic. Yaani ukishamaliza kusema hekima, kusoma elimu, ufahamu na maarifa, unaenda kwenye kinyume chake na limejaa kwenye Biblia. Nadhani itakuwa ndio somo la mwisho kwenye masomo ya mtiririko wa matumizi ya akili yetu. Toka kama tuenda kwenye mambo mengine. Tuende katika kitabu cha Yeremia. Msikize huu mstari wa ajabu sana. Tuende kwenye kitabu cha Yeremia, tuko kwenye utangulizi tu na tunajenga msingi wa hoja la mambo ya elimu na ujinga na upumbavu. Ni maneno ambayo sio ulishawahi kusoma Biblia mara nyingi kidogo? Habari za mpumbavu zimo hazimo? Kwa hiyo Mungu aliziandika ili kusudi zisiguswe. Siguswe. Wewe kwambie mimi hapa nilipo nina maeneo ambayo ni mjinga na ni mpumbavu. Nimekamilika. Kwa hiyo somo kama hili linaendelea kunikuza na mimi kwenye hayo maeneo. Lakini kiwango cha ujinga wa mtu mmoja na mwingine hakilingani. Tuende katika kitabu cha Yeremia kwenye wale manabii wakubwa, anaitwa Isaya, Yeremia, Ezekieli, katikati kuna kitabu cha Maombolezo. Yeremia mlango wa 4. Yeremia mlango wa 4. Msikilize huu mstari, Mungu anachosema. Yeremia 4:22 anasema hivi. Sikilize, anasema hivi. Kwa maana watu wangu ni wapumbavu. Anayesema ni nani? Ni Mungu. Kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawanijui. Wewe tunapokuwa na upungufu wa kumjua Mungu, kujua neno lake, kujua mwanzo, ufunuo kutoka sehemu mbalimbali, Biblia Mungu akitongana sema hawa ni watu wangu wapumbavu. Sawa, nabii wa uongo hata kuambia hivyo, lakini haitakuondoa kwamba ndivyo ulivyo, ndivyo nilivyo. Hata kama nabii hata kuambia, unataka uniambia kwamba kwa wasipovihubiri milele ndio itaondoa kwamba hicho kitu hakipo? Mungu amesema. Sasa Mungu akishasema amesema, anasema hivi, kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawanijui. Kutokujua Mungu ni upumbavu. Kutokujua maneno ya Mungu, kutokujua neno la Mungu ni upumbavu. Mungu anasema. Huko nyuma anasema mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Na amerudia kwenye hiyo tuliona kwenye tulisoma pale. Na amerudia kwenye ukiona mstari unarudiwa kwenye kitabu hicho hicho mara mbili, jue ni msitizo. Kwenye Zaburi ya 53 mstari wa kwanza. Ameisema kwenye Zaburi ya 14 mstari wa kwanza, akairudia Zaburi ya 53 mstari wa kwanza. Kwa maana ni msisitizo. Na anakuja kwenye Yeremia anasema somo kama hilo, hoja kama hiyo, anasema hivi: kwa maana watu wangu ni wapumbavu, hawanijui, ni watoto waliopungukiwa na akili. Mtu akipungukiwa na akili, somo la wiki iliyopita ni akili, elimu, fahamu, maarifa. Mtu akishapungukiwa na akili na ufahamu wa Mungu, Biblia inasema anaingia kwenye kundi la wapumbavu na ujinga. Na naweza kuniambia kwamba hapa nilipo sihusiki na ujinga na upumbavu. Sisi hatuna ujinga na upumbavu hapa tulipo. Ujinga na upumbavu mbele zao. Ndio neno, ndio Mungu anasema hawanijui, ni watoto waliopungukiwa na akili, wala hawana ufahamu. Anana anaanza kusimama hapa kaniambia kwamba mimi bwana nina ufahamu sana kuhusu kitabu cha Nyakati wa kwanza. Hatuna, si ndio? Neno Mungu ni. Lakini hicho kitabu tumekaa nacho labda ni mwaka 50. Na hiyo manake Mungu akifanya hivi anataka tuchukie huku kubaya ambako tuko, tutafute ambako ni kuzuri anakokutaka na yeye. Ndio, yani hatukemei tu tukae huko, hapana, anasema bana huku sikutaki, huko ni kwa tokeni, njoni kwangu. Kaijue kweli nanyi na kweli tutafanya huru. Anaendelea anasema hawanijui, ni watoto waliopungukiwa na akili, wala hawana ufahamu. Anasema ni wenye akili katika kutenda mabaya, bali katika kutenda mema hawana maarifa. Wakristo wa leo wanaweza wakapona huo mstari? Unawafanana, yani unawafiti kabisa. Kama ni kiatu, yani kimefiti vizuri. Wakristo wa leo ni makini katika utapeli. Ni makini katika kusema uongo. Yaani anaweza kukufixi uongo ukaona perfect 100% ni ukweli mtu. Kumbe kakudanganya. Anasema ni welevu, wana akili katika kutenda mabaya, lakini katika kutenda mema hawana maarifa. Neno la Biblia linavyotujaa. Maneno kama haya ni makemeo. Je, wewe ulize, amewakemea ninyi hao mlikuwa yeye hajajikemea? Na mimi niko kwenye kundi moja. Ili somo linatuangalia wote. Nisichoweza kukubali ni kusema kwamba somo kama hili hatutalihubiri tu kwa sababu labda halitapendeza wanadamu. Hapana. Wewe ni Wakristo, ni wajanja katika tena hawa wanaoitwa warokole. Ni warokole wangapi anaingia mahospitalini anajifanya anaenda kuombea watu, kumbe anaenda kuiba, kumuibia mgonjwa. Wengi. Ni wangapi ambaye anaweza kaanisha kanisa ukadhani kwamba anataka kuhubiri, kumbe ni mradi anataka aishi. Yani amejaribu huko, ameendesha boda boda ikakataa, amefanya udalali ukakataa, akafanya nini, akasema njia pekee ni aishi kanisa. Wapo hawapo? Wapo. Huko ndiko kuwa na akili katika kutenda mabaya na kuwa wapumbavu katika kutenda mema. Sasa somo kama hili linajaribu kutu toa huko. Mungu anatupenda. Anataka atuambie kweli. Ni kama wewe na mtoto wako, ukawa unamwona mtoto anakuja usiku. Anakuja usiku, unajua kwamba kesho anachukua huyu atakatwa mkono alafu utaanza kuomboleza. Unaona mtoto wako anakuja hivi, kesho anakuja na kitumbo. Lakini ungekuwa mwema sunge kanya. Mungu ni mwema, anatukanya. Anatufundisha. Anatufundisha. Ni mtu katika hizi hoja mbili, kuna tuna hoja tatu lakini mbili zinahusu, moja ni habari za mjinga na pumbavu. Kuna haja kuona tofauti zao kwa sababu lina uzito. Hoja ya kwanza nasema mjinga, tofauti ya mjinga na mpumbavu. Tumangalie mjinga. Tuanze mjinga na tabia gani? Tusome kutoka katika kitabu cha Kwanza kabla si atiende kwa maandiko tufano. Mjinga ni mtu asiyejua jambo. Mtu asiyejua jambo, asiyefahamu. Ina maana mbili. Kuna mambo ya kidunia, unakuta labda mtu ni mjinga wa jambo, hajui mambo, hajui taratibu. Unaweza ukamtuma labda ukamtuma mtu akatoka hapa kaenda Kariakoo, akamwibia, akamtapeli. Yaani akawa hana ule ufahamu wa mambo. Ni rahisi, hiyo ni ujinga wa kidunia dunia. Lakini ninapokuja kwenye muktadha mambo ya kimungu, ujinga ni kutokujua mambo ya Mungu, kutokujua mapenzi ya Mungu. Huo ni ujinga. Baadaye tutakuja kuona na tutasoma mistari inayoendelea kujazia hiyo hoja. Baadaye tutaona mpumbavu ni mtu ambaye hataki kujua mambo ya Mungu au kujua kitu. Yaani anapendezwa na kutokujua. Mjinga ni yule tu hakubahatika kujua. Na mara nyingi ujinga unaungana na utoto na ugeni katika maisha. Mtu anazaliwa kama mjinga katika jambo mbali, katika mambo mbalimbali. Baadaye anakuwa mwelevu na mwenye kufahamu mambo. Na najua watu wangetamani ili soma tufunze katika ujinga na uelevu wa elimu ya duniani huko nako kupo, lakini ninaangalia katika muktadha neno la Mungu. So hata Mungu tumetoka kusoma kwenye kitabu cha Yeremia 4:22 analiangalia zaidi katika muktadha wa nini? Katika kumjua Mungu na kutokumjua Mungu. Kwa hiyo tunaona ujinga una uhusiano na kutokufahamu mambo ya Mungu. Upumbavu tunaona ni kuyakataa. Wapumbavu wanakataa, kwa mfano anasema mpumbavu amesema hakuna Mungu. Yaani amekataa mambo ya Mungu. Mjinga hajui kama Mungu yupo au hayupo. Lakini na tofauti yao ni kwamba mjinga akielimishwa jambo atabadilika, atakuwa mtu mwenye kufahamu. Mpumbavu haelimishiki, tutakuja kuona huko mbele. Anasema hata ukimtwanga na kinu habadiliki. Yaani umshughulikie vipi habadiliki. Na mara nyingi inapokuja kwenye swala la kimungu, mambo ya kimungu. Mkristo aliyekaa kwenye dini muda mrefu, akakaa akasikia maneno ya Mungu afu yasimguse, huwa anaacha kuwa mjinga na kuwa mpumbavu. Nasema na kwa mkutana naye. Ni kama anayakataa. Amina. Ni hivyo. Hebu tuanze katika vitabu vya tuende katika Zaburi. Tuende ki maneno zaidi ya Mungu, maneno zaidi ya Mungu. Zaburi 19 Biblia inasema hivi. Zaburi ya 19 soma mstari ule wa 7. Zaburi ya 19:7 nasema hivi. Zaburi 19:7 anasema sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima. Yaani unaona kwamba mtu akijua sheria ya Bwana, sheria ya Bwana kwa lugha nyingine huwa ndio neno la Mungu kimsingi katika upana wake. Kwa hiyo mjinga ukiangalia ni mtu ambaye hajabahatika kupata kujua mambo ya Mungu yakoje. Hajajua sheria ya Mungu, hajajua neno la Mungu. Lakini Biblia inasema mjinga sheria ya Bwana humtia mjinga hekima, ufahamu na kujua. Utaona haweza kavisema kwa mpumbavu. Haiwezi. Kwa sababu mpumbavu ndako unakuwa umeshapita. Kwa hiyo tunaona kwamba mjinga ni mtu ambaye hajui sheria ya Mungu, hakubahatika kuijua, na mara nyingi anaweza kawa ni mtoto, anaweza kawa ni kijana, yaani hajakulia humo. Lakini anaweza kawa ni mtu mzima ambaye hakubahatika kukutana na hivyo vitu, anakuwa mjinga katika mambo ya Mungu. Inaendelea nasema katika tuende katika Mithali, kwa sababu masomo mengi yako kwenye kitabu cha Mithali. Mithali mlango wa kwanza tu mapema kabisa. Mithali haicheleweshi, inaongelea mambo hayo kwa wingi. Mlango wa kwanza mstari ule wa 4 anasema hivi. Mstari 1:4 anasema hivi. Kuwapa wajinga welevu na kijana maarifa na hadhari. Mtu anakuwa ni mjinga, lakini alikuwa anasema hili neno analisema la Mithali. lengo lake ni kuwapa watu wajinga uelewa. Jamani, mtu akijua neno la Mungu anakuwa na uelewa, anakuwa na ufahamu. Anatoka kuwa mjinga. Nani mwenyekuelewa maneno? Mithali 14:15 anasema hivi, tuseme ama habari za Mithali 14:15. Mithali wasoma tunatoa sana kwenye kitabu cha Mithali kwa sababu ndio kinashughulika na mambo haya. Mithali 14:15 anasema hivi. Mjinga huamini kila neno. Bali mwenye busara huangalia sana aendavyo. Yaani mtu mjinga ni mtu ambaye yani vyovyote unaweza kupeleka. Hebu angalia kusanyiko la makanisani wale watu. Mtu anaenda na wadanganya kitu kirahisi kabisa wote wanakiamini. Ndio baba. Basi. Na ukikiangalia haki kutoka kwenye Biblia hakifanani na Mwanzo na Kutoka na Ufunuo ambao lakini watu wanakibeba hicho. Hii ni Januari hii. Kesho kutwa tarehe 31 wiki hii Jumatano itakuwa. Kuna watu watachukua mishahara yao yote ya mwezi wa kwanza yote wanaenda wanamkabidhi nabii anakula. Alishawaambia kwamba ni siji ni sadaka siji ya kujimaliza. Maneno kama hayo wana wenyewe wanakubali. Na ukiangalia anaenda anaitumia kwa vitu gani? Kuna uovu mtu. Biblia inasema mjinga kwa sababu hana ufahamu huamini kila kitu. Wewe watoto wengi katika mambo ya kawaida ukimwambia kitu sanaamini hivyo. Kwa sababu anakuwa mjinga hajafahamu. Hebu nenda kamwambie mtu mzima uone hata anaweza kukubali ndio kumbe anajua umemdanganya. Kwa hiyo vile vile sio sifa kwamba mtoto anayekuwa mjinga hapana. Biblia inasema lazima mtoto apate ufahamu na yeye. Kwa sababu ukichelewa kidogo tu unatoka kuwa mjinga unaingia kwenye kundi la pumbavu lisilopona. Nani anaweza kusema kwamba ile somo limemtesa sana? Kama ni kitu tesa tufanyie kazi. Mimi mwenyewe wakati naliandaa aliniwije pesa. Naambia ukweli. Kwa sababu anaguza vitu ambavyo hapa najikuta hapa sijapaweka. Hapa siko sawa. Twende mbele. Ngoja kwenye Mithali 14. Twende kwenye Mithali. Kwa hiyo unaona tabia nyingine ya mjinga ni mtu ambaye ni mwepesi kuamini kila kitu. By the way, ngoja niseme. Tabia ya mjinga na mpumbavu madhara yao yanalingana. Wote ni kuangamia, ni kupotea. Tofauti yao tu ni kwamba mmoja ana matumaini ya kupona ambaye ni mjinga, mpumbavu anakuwa tayari shapitiliza. Lakini wote kama ni jambo la kuwadhuru litawadhuru sawa sawa. Biblia ya King James inatumia maneno mawili, nasema the simple, huyo ndo mjinga, mtu ambaye ni yani akili zake ni dhaifu, hana uwezo ya kuchanganua mambo. The simple and the fool, mjinga mpumbavu, a fool. Mtende katika kitabu cha Mithali, tuko kwenye Mithali by the way. Mithali 22, tusome mstari ule wa 3. Anasema Mithali 22:3 anasema hivi, ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu itaufukuzia mbali. Unaona kwamba kuna uhusiano kati ya utoto na ujinga. Automatically kwamba mtu anapokuwa bado mtoto anakuwa na marika kwa kijana vyote vile, anakuwa na tabia za ujinga. Lakini hamuiti mpumbavu kwa sababu bado hajapata muda wa kubadilishwa. Sasa akibadilishwa alafu asibadilike baadaye anachokuwa mjinga anaitwa mpumbavu. Maana madhara yake ni sawa, yote yanawakuta mabaya. Ni maangamizi. Tuna katika kitabu kile cha Yona. Yona 4:11 anasema hivi. Yona mwishoni mwa agano la kale, kuna wale manabii wadogo. Kwenye kitabu cha Yona mwishoni mwa agano la kale nakoishia. Kuna Yona anasema Yona mlango ule wa 4 mstari wa 11 anasema hivi. Yona 4:11 anasema hivi. Anasema na mimi je, haikunipasa kuuhurumia Ninawi, mji ule mkubwa ambao ndani yake wamo watu zaidi ya 120,000 wasioweza kupambanua katika mkono wao wa kulia na mkono wao wa kushoto tena wapo wanyama wafungwa wengi sana. Anaita, hajatumia neno mjinga, lakini watu wasiweza kupambanua kulia na kushwa. Wasio na ufahamu wa mambo. Ninachotaka kusema kwenye Yona 4:11, Mungu ana huruma na watu wajinga kama hawajachagua kwa wajinga. Yona alitaka Ninawi iangamizwe moja kwa moja. Na walikuwa washakubaliana na Mungu kwamba tunaenda kuangamiza. Lakini Mungu kwa rehema zake akasema hapana. Ngoja tusiangamize, inaonekana wanajitambua hawa watu. Tukiwa shumeno kwa hubiria Ulivyohubiria wamebaki vile vile. Hapana, wamebadilika. Mungu anasema tunawasamehe hawa watu. Ni walikuwa wajinga, wajui kutofautisha. Wako 120 na wanyama wa kufugwa wamo wengi. Ni mji mkubwa. 120,000 hawawezi kutofautisha kulia na kushoto. Maanake hawana ufahamu. Ni wajinga. Mungu anawasamehe. Mungu usamehe ujinga wetu. Na kuombea kwa Mungu akusamehe ujinga wako na mimi Mungu asamehe ujinga wako. Lakini upumbavu hautaki. Hautaki. Huwezi, kuna watu wewe niambieni, unakuta, hem sikilizeni, twende kwenye uhalisia wa maisha sasa. Kuna watu unamkuta ni mama mtu mzima, baba mtu mzima, akili zake, vitu vyake anavyovipanga na mipango yake haina tofauti na mtoto mdogo kama alivyozaliwa yeye. Unakuta hakui, hana uwezo wa kupambanua mambo, hana shauri jema, hana nini. Yani ni vile vile unamkuta yuko kijiweni, anakaa na vijana. Hujawahi kuona wazee wako kijiweni wamekaa? Wapo hawapo? Yuko kijiweni anajifanya yuko yuko kijiweni anashangilia Simba na Yanga kijiweni na vijana wa miaka anaweza kawa jukuu zake. Yule anakuwa tena sio mjinga, anakuwa shakuwa mpumbavu. Unapokutana na mzee ambaye anakaa kijiweni ni kujimwagia mapombe asubuhi na jioni, hajari ana watoto, hajari ana mke, hajari ana mja, afanye nini? Yeye kazi yake pata hela. Huyu anakuwa ni mjinga, ni mpumbavu. Shakuwa mpumbavu. Hajui jukumu lake kama mzee, kama mlezi. Leo hii kuna wababa unakuta anachokijua tu ni kulipa ada ya mtoto wake basi. Analipa ada. Kama kuna shule, kama shule inalipa ada, shule nyingi siku hizi hazilipi ada. Lakini hana jukumu jingine. Yeye anajua tu mtoto alikuja duniani basi. Atanitafuta akiwa mkubwa. Pale kuna ujinga, kuna upumbavu. Kazi yako baba ni kumlea mtoto wako saa kwa saa, kwa siku kwa siku, kwa kadri utakapopata fursa na nafasi. Kuna watoto wengine wanashindwa kulelewa na baba na mama, kwa sababu wakati mwingine mama wanawashikilia, wanawaficha. Anaweza kaondoka naye akampeleka mkoani usimuone milele. Kwa hiyo kila mtu afanye sehemu yake. Mtu twende katika ujinga. Hem twende katika kitabu cha Luka mlango wa 11. Hapo kuna mstari mzito sana. Ukiingia kwenye vitabu ambavyo maneno yanatoka kinywani mwa Yesu sasa hai. Ni mazito zaidi. Biblia ni moja lakini kuna maneno ya Kristo. Luka 11:52 Biblia inasema, sikiliza. 11:52 Luka. Inasema hivi. Ole wenu enyi wana sheria, kwa kuwa mmeuondoa ufunguo wa maarifa, wenyewe hamkuingia na wale waliokuwa wakiingia mmewazuia. Watu wengi wanakuwa wajinga kwa sababu watu wenye kuwafundisha sheria ya Mungu, neno la Mungu, ndio hawa wanajiita manabii hawa. Wameondoa ufunguo wa kupatia maarifa. Ufunguo wa maarifa ni nini? Ni neno la Mungu. Kumcha Bwana ndio chanzo, ndio kufungua maarifa. Wanaichukua Biblia wanaweka pembeni, wanaleta falsafa, wanaleta nyimbo na michezo na maombi makubwa. Mungu anasema mnapoomba msiwe kama wanafiki, lakini unamsikia ule Mungu, unafiki gani zaidi ya huko? Wanaondoa ufunguo wa maarifa. Sasa ukichagua kuendelea kudanganywa, hivi ngoja kwambie, ngoja nisiende huko zaidi. Tuishie. Kwa hiyo tunaona kwamba ujinga wakati mwingine hautokani labda na kuzaliwa nao na nini, hapana. Ni kwamba wale waliotaka kufahamisha, kukuelimisha, wanaenda wanaficha ufunguo. Hupati. Hivi mtu akificha ufunguo utaweza kuingia ndani ya nyumba? Utahangaika. Leo hii niambieni, makanisa yameficha ufunguo wa Biblia, hajaficha. Yameuficha. Yamefichua vitu vingine, yakafichua nyimbo, ndombolo na nini na nini, na mahubiri yaliyotokana na akili zao wenyewe. Ndio chanzo cha kingi. Kwa hiyo ujinga kuna ule wa kuzaliwa nao na nini na wa umri, lakini wakati mwingine unatokana na wale watu wanaotakiwa kukupa ufahamu na maarifa, wanaoficha ufunguo, unabaki mbumbumbu. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi mlango, tuko kwenye Luka, turukeruka mbele kidogo kulia kule. Luka vitabu kadhaa, Luka, Yohana, Matendo ya Mitume, naingia kwenye Luka, Yohana, Matendo ya Mitume. Twende kwenye Warumi. Warumi mlango wa 16. Warumi 16, tuseme mstari ule wa 19, nasema hivi. Maana Warumi 16:19 nasema hivi. Maana utii wenu umewafikiria watu wote, basi nafurahi kwa ajili yenu, lakini nataka, lakini sikiliza, lakini maana yake ndio ujumbe unaoanza. Lakini nataka ninyi kuwa wenye hekima katika mambo mema na wajinga katika mambo mabaya. Mungu anatutaka ninapokuja swala mambo mabaya mabaya, tuonekane wajinga wa shamba tusiojua. Yaani ikitokea ukawa hujui movie za nani zimetoka lini, nyimbo ipi ya nani, sijui uchafu gani, ukaonekana mbele za Mungu unaonekana uko sawa kwa sababu unakuwa mjinga kwenye mambo mabaya. Leo hii Wakristo ni kinyume. Ni wajinga katika sheria ya Mungu na wenye ufahamu. Ametoka kusema kwenye Ezekiel, kwenye Yeremia 4:22 ndio tulifungulia. Neno la Mungu ndio la kwanza tulianza kusoma kwenye somo, si ndio? Anasema watu wangu wameharibika. Ninapokuja kwenye mambo ya kijinga ya dunia na mabaya, wako vizuri, wanafahamu kila kitu. Huwafichi roho. Leo akitokea babu mwingine yule wa kikombe alikufa, ukasikia ametokea labda huko, utakuta watu wanamjua wote vizuri. Lakini ni wangapi wanajua kwamba tunahubiri injili ya neno la Mungu hapa? Hawajui. Na sio kwamba hawajui, hapa na waliona wakakataa. Waliona wakakataa. Twende, tulikuwa kwenye Warumi, twende mbele kidogo kulia. Kuna kitabu cha Wakorintho wa kwanza pale kinafuata pale kulia. Wakorintho wa kwanza 14, tusome mstari ule wa 20, anasema hivi. Hapo kuja swala la ujinga. Kuna maeneo mazuri ya kuwa mjinga ni kuwa mjinga kwenye mambo mabaya. Kuwa mjinga mambo yasiyokuwa na faida. Leo hii kila umbea, sijui nani ka, sijui wame hawa wanaitwaje wasanii, sijui fulani kamchukua fulani leo, sijui sasa hivi anakaribia kutoa singo nyingine, albamu yake ngapi, na unakuta anajua kila kitu. Unasema kwenye hilo eneo nataka mwa wajinga. Hata kama ni kijana. Mstari wa 20 anasema hivi, ndugu zangu, Wakorintho wa kwanza 14:20 anasema hivi, ndugu zangu, msiwe watoto katika akili zenu. Unaona utoto unahusiana na ujinga. Anasema we mtoto nini? Maana yake huelewe. Msiwe watoto katika akili zenu, lakini katika uovu mgeuzwe watoto wachanga, bali katika akili zenu mkae watu wazima. Unataka linapokuja kwenye mambo mabaya, uovu, tuwe watoto wachanga, tusioelewa mambo. Leo hiyo kutokea kama kamsemo mtaani, kamsemo tu, watu wote wanakashika, wanakuwa wanakajua. Lakini wangetumia hizo nguvu kujua hata Yeremia 4:22, si wangefaidika sasa? Tuje kwenye hoja ya pili. Tunaona mjinga ni utoto, ni kutokujua, ni kutokufanya nini, lakini ana matumaini ya kujua. na wakati mwingine Mungu anawahurumia akiona hawajui kwa sababu sio wameamua kukataa kujua na nini kama ni nao na nini. Mtu angalia wapumbavu. Tumetoka kuona kwenye twende kwenye Zaburi ile ya 53 ambayo tulisoma Zaburi ya 50 ya 14 tusome kwenye Zaburi ya 53 anasema hivi Zaburi ya 53 mstari wa kwanza anasema hivi: mpumbavu amesema moyoni hakuna Mungu. Sitaji atakwenda mbele. Pumbavu unaanza na kutokujali mambo. Na sio lazima utamke moja kwa moja hakuna Mungu, hapana. Kule tu kutokujali mambo ya Mungu. Kule kuwa na Biblia afu kaua huijali. Huisomi. Ni aina fulani ya pumbavu. Ah, ndio sio. Eh. Sura 10 na okay. Twende kwenye Mithali. Tuko kwenye Zaburi. Twende haraka kidogo. Kwa hiyo nitakapoona tunafuatana kwa karibu ndo nitakwenda kwa kasi na kumaliza haraka. Mithali 17:10 Biblia inasema hivi. Mithali 17:10 Biblia inasema hivi: lawama hupenya moyoni mwa mwenye ufahamu. Lawama, shutumu. Kwa mfano neno la Mungu hili ni kama Mungu anatulaumu. Hatuja mtumikia vya kutosha mfano. Anasema mtu mwenye ufahamu ukimlaumu kwa kosa lake na nini anakuelewa. Na hiyo kuna watoto ukimkanya anakuwa adui. Anakukunjia mdomo. Ndio sio. Huo ndo mwanzo wa upumbavu unapoanzia. Ndio niko upumbavu na kuanzia. Lawama hupenya, ni Mithali 17:10. Lawama hupenya moyoni mwa mwenye ufahamu kuliko mapigo 100 moyoni mwa mpumbavu. Yaani anasema mpumbavu hata umgonge. Kuna mtoto unaweza ukampiga ukamchapa asigeuka asibadilike. Ukafika sehemu fulani ukamwacha. Mimi nasema hata akifika mapigo akifika 100 habadiliki kwa roho. Hii ni hali nzuri ya kuwemo, ni hali ambayo natamani mwanao aenee hii. Hata kidogo, si ndio? Lakini je, tutaacha kufundisha somo hili tu kwa sababu halivuti akili? Leo tunaenda kuangalia baraka za watu wa Mungu. Baraka za watu wa Mungu itaje hata wakati mwingine kuzisoma. Ziko automatic. Biblia inasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kitabu cha Isaya mlango wa kwanza mstari wa 18 na kuendelea. Huhitaji wakati mwingine, liko wazi. Lakini huku kuliko jificha, tuwekeze nguvu. Mithali 17 tulikuwa 10, twende Mithali 17 16. Anasema hivi: nini maana yake mpumbavu kuwa na fedha mkononi mwake ya kununua hekima ikiwa hana moyo wa ufahamu? Yaani moyo wa mtu ambaye unaenda unanyauka. Yaani ile eneo ya kupokea kweli ya Mungu, kupokea hekima, kupokea vitu vya kweli na nini na ufahamu wa mambo, unaenda ni kama unasinya, ni kama unafutika, unapotea. Yaani kile kiungo kinaondoka, ni kiungo cha kiroho. Anasema yaani hata angekuwa na fedha akasema kwamba anaenda kununua na nini. Leo hii wasome wengi, juzi nilikuwa nasikia rais wa zamani wa Congo DRC anaitwa Joseph Kabila nasikia jana amepata PhD ya kusomea kabisa, sio zile za kugawana. Ameenda Afrika Kusini kusomea baada ya kuongoza Kongo miaka 18, sasa anaenda kusoma. Mfano maana yake ni kwamba ana hela nyingi, hiyo elimu anaifanyia nini? Lakini kwa hiyo anasema mpumbavu anaweza kana pesa. Mpumbavu wengi ana pesa za kutosha tu. Anaweza akataka kununua hekima, lakini anasema hata ipata kwa sababu hana pa kuiweka, kwenye moyo hakuna. Wewe mwambie tusipofungua mioyo yetu kuweka maarifa ya Mungu na kweli ya Mungu, ile sehemu inapotea, inasinya, inafutika vyo. Kuna viungo vingi usipovitumia vinapofutika. Nani uko pamoja nami? Mpumbavu hana moyo wa kupokea maonyo na maarifa na ufahamu. Mithali 14:16 Biblia inasema Mithali 14:16. Biblia inasema, mwenye hekima huogopa akajitenga na uovu. Uovu, uovu ni ubaya, ni dhambi, ni mambo ya hatari hatarishi. Bali mpumbavu ana ufidhuli na kujitumai au kujitumainia. Ukimwambia mtu kwamba hiki sio sawa, hiki sio, na uwe mzidi maarifa, mzidi uzoefu wa maisha na nini, afa akapinga akakataa, huko si ndo kujitumai? Nadhani yeye ndo anajua zaidi. Hebu tuwe tayari kuwasikiliza watu waliotangulia, hasa watu ambao Mungu amewaweka kwenye nafasi maalum kwa ajili ya kutuongoza kwenye hekima na ufahamu. Kianza na mchungaji anayekuhubiri neno la Mungu, kama nalihubiri kutoka kwenye Biblia. Kwa hiyo ninyi wanasema kwamba ninahubiri Biblia zaidi ya ninavyotakiwa. Ni sababu wakati mwingine hata tusipokusanyika siumii sana, kwa sababu najua kwamba tunapokusanyika tunazibisha. Ikitokea. Ikitokea. Na niko pamoja na mimi. Na watu wengi wananichukia kwa sababu nahubiri Biblia. Yaani hapa nilipo yani. Sio wachache. Yamkini sio ninyi mlioko hapa, lakini nina kuna watu wengine na masomo mengi yakitoka hapa yanaona na watu. Mfano wakati nipo hubiri mwaka 2021 nipo hubiri habari za TB Joshua. Hata BBC alikuwa hajaanza kusema chochote. Na binti yake alikuwa hajaanza kumsema uovu wake wote. Mimi nikatumia tu neno la Mungu kumumulika. Nikalihubiri. Nilitukanwa na watu 230. Na ambao siku zote huwa hawa hujui kama wapo hawa hujui kama wanasoma masomo pale tropo ya weka kwenye mitandao. Lakini ukigusa nabii wao wa uongo wanashuka na matusi. Yaani kitu cha kwanza kabisa anachofanya ni kutukana. Mpinga Kristo. Kadhalika. Lakini tumeitwa hayo. Tumeitwa hayo. Kuna ajabu sana. Paulo anasema katika hayo yote wala anasema Biblia King James na Kiswahili zimetofautiana, kwa hiyo najaribu kutumia Matendo ya Mitume 20. Anasema none of these things moved me. Anasema ninajua, anasema kila mji ninapoenda ni Roho Mtakatifu ametangulia kuniambia kwamba vifungo vinanisubiri. Na watu wengine walikuwa wanatania, wanasema Paulo akishafika kwenye mji fulani alikuwa kwanza anaenda kuangalia wapi kuna gereza liko wapi, ajue kabisa kesho yake atakuwa wapi. Yaani akifika mjini, leo mtu mwingine akifika mjini anaanza kutafuta hoteli iko wapi, sehemu ya kula vijiwe vya kuenjoy. Paulo yeye alikuwa anaenda kutafuta gereza. Jamani, huu mji wenu gereza ndio liko wapi? Ajue atakuwa wapi kesho kutu. Lakini tumeitiwa hayo wakati mwingine. Sio wakati wote. Mithali mlango wa 14 tumemaliza pale, twende mlango wa 23. Mithali 23:9 Biblia inasema, tunaribia kumaliza usichoke, na anasema Mithali 23:9 anasema usiseme masikioni mwa mpumbavu. Yaani usipoteze muda kumwambia mpumbavu kitu. Na nini anaanza kusema kwamba hata shikia kwanza moyo ana wa kupokea. Hivi unaweza kuanza kumpa maonyo mbwa, akasema uwe makini usio unakula vyakula vichafu wewe mbwa. Kwa sababu hana lugha, yani ile lugha haina sehemu ya kufikia kuingia na kusikizwa. Ndio anataka kusema. Anasema mstari wa 9 anasema usiseme masikioni mwa mpumbavu, maana atadharau hekima ya maneno. Anasema yani wakati mwingine watu naamua kutulia. Wakati mwingine tunaendelea kutulia. Kuna wakati wa kutulia, kuna wakati wa kuongea. Nani ameelewa? Haya mambo hayamhusu mjinga, hayamhusu mjinga, hayamhusu mpumbavu. Ambaye mpumbavu hutakiwi kuhangaika na kumwambia vitu, anakuwa muda wake wa kusikia ushapi. Mithali tulikuwa kwenye mlango wa 23. Tunaenda mbele na nyuma, msichoke. Mstari wa 13. Mlango wa 9 mstari wa 13. Mithali 9:13 Biblia inasema hivi: mwanamke mpumbavu kupiga kelele ni mjinga, hajui kitu. Wajinga, wapumbavu wengi ni watu wasiotulia, ni wenye maneno mengi. Leo hii nena katika mitandao ya kijamii utakuta wale wakina Joyce Kiria wapumbavu kabisa wa kutosha. Yaani kila siku anamwaga vitu kutoka kwenye moyo wake wa upumbavu. Je, inatoka kwenye Biblia? Hapana. Anasema ni mpiga kelele. Leo hii ndani ya familia nyingi kuna wanawake wenye maneno mengi kabisa. Ametoka, okay, ni usome. Ili kusudi isionekane mimi ndo nimehubiri. Ni usome aliyeuandika tu ndo tumnyoshie kidole, si ndio? Mstari wa 15 anasema mwanamke mpumbavu hupiga kelele. Mwanamke mwenye hekima ni mtulivu, hasemi semi ovyo. Hayo ni mambo yalipita na wakati. Basi Mungu amepita na wakati kama ndo hivi. Hivi neno la Mungu likifika karne ya 21 linakoma kunaanza akili za wanadamu. Neno la Mungu litakuwepo mpaka uzima wa milele. Kuna vitu havitakoma, neno la Mungu litakoma. Anasema unabii utakoma, kila kitu kikoma, lakini hili neno la Mungu litadumu milele. Anasema hata mbingu na dunia ziondoshwe. Mithali mlango wa 27 mstari wa 22 Biblia inasema na Mithali 27:22 mstari wake Biblia inasema mstari wa 22 hata ukimtwanga mpumbavu kwa mti kwenye kinu pamoja na ngano upumbavu wake hautamtoka. Mwaambie Wakristo wa leo wamefikia hii hatua. Wewe jiulize, unaweza ukamhubiri Kristo kitabu labda cha Mathayo 1 mpaka 28 ukaenda Ufunuo 1:20 ukamkuta mtu yuko vile vile. Hapo hujamtwanga, alafu akakataa kutwangika kwe. Hivi mtu ambaye hawezi kubadilishwa na injili ya Kristo anaweza kubadilishwa na nani, na kitu gani duniani? Na kauli ya rais wa nchi? Hapana. Nasi mtu tayari kubadilika. Najua sio rais, hii dunia ina madhira. Mimi mwenyewe au nasema yale ambayo ninawazuia wengine ndio najikuta nayafanya. Naweza kusema ni kwamba hatutabadilika ndani ya siku moja, lakini lazima tuwe kuelekea kubadilika. Wa kupendezwa na sheria ya Mungu, wa kuchukizwa na yamchukizo ya Mungu. Leo hii Wakristo wengi wanafurahishwa na yamchukizo ya Mungu na kimechaka. Hoja ya tatu na ya mwisho ambayo ina mistari michache inasema upo uhusiano mkubwa kati ya upumbavu na uovu na dhambi. Yaani ujinga mara nyingine ni madhara ambayo mtu akipata anasema mjinga kiendelea mbele atangamia. Lakini upumbavu hauishii tu mtu kupata madhara. Of course wote vinapata madhara. Mjinga atapata madhara na mpumbavu atapata madhara, lakini zaidi sana upumbavu unasababishwa na unaleta uovu, vimeshikana. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu ndio chanzo cha uovu na dhambi, basi inatengeneza hasira ya Mungu juu yake. So Mungu apendezwe na dhambi. Yeye anasema neno macho ya Mungu ni matakatifu, hayaangalii dhambi. Na ndio sawa kujitoa yeye mwenyewe kusudi atuoshe. Isaya 30, Isaya 30 sichoke mstari wa 9 mpaka wa 12. Msikize haya maneno. Upo uhusiano kati ya ujinga na kati ya upumbavu na uovu. Na kimsingi ndio kitu kimoja. Isaya 30 tusome kuanzia mstari ule wa 9 anasema hivi. 39 anasema hivi. Sikiliza usichoke. Sema kwa maana watu hawa ni watu waasi, watoto wasemao uongo, watoto wasiotaka kuisikia sheria ya Bwana. Hawa watu ni wenye maarifa au wapumbavu. Wasiotaka kusikia sheria ya Mungu, sheria ya Bwana. Wawaambiao waonaji msione, na manabii msitoe unabii wa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini, hubirini maneno yanayodanganya. Tokeni katika njia, geukeni, mtoke katika mapito. Mkomesheni mtakatifu wa Israeli mbele yetu. Basi kwa ajili ya hayo mtakatifu wa Israeli asema hivi: kwa sababu mwaidharau neno hili na kutumainia jeuli na ukaidi na kuyategemea hayo, basi uovu huu utakuwa kwenu kama mahali palipobomoka. Hajatumia neno moja kwa moja la upumbavu, lakini ni kundi la watu wenye tabia za kipumbavu, sio taka kusikia maneno yao. Neno gumu sana kidogo Tukubaliane inakaa ugumu. Lakini vile vile ni jepesi. Vile ni jepesi. Kwa unaona kwamba ni watu wanafika sehemu fulani sema kwamba hebu tuambieni maneno laini, tuambie maneno ya danganya. Leo hii ndivyo makusanyiko ya makanisa. Kwa sababu kama ukienda kuambia maneno ya Mungu, wakakataa wakaondoka, ujumbe wake ni nini? Tunataka ya uongo. Yeremia 44:15. Usichoke, unamaliza. Tuko kwenye sehemu ya mwisho kabisa. Yeremia 44:15 Biblia inasema hivi. Yeremia 44:15. Yeremia 44:15 tutaenda mpaka 17. Nipo watu wote waliojua ya kuwa wake zao waliwafukizia uvumba miungu mingine, na wanawake wote waliosimama karibu mkutano mkubwa, yaani watu wote waliokaa katika nchi ya Misri katika Pethrosi, wakamjibu Yeremia wakisema, neno lile ulilotuambia kwa ajili kwa jina la Bwana sisi hatutalisikiliza, lakini bila shaka tutalitimiza kila neno lililotoka katika vinywa vyetu kumfukizia uvumba Bikira Maria. Ndio hivyo andiko, ameandika Malkia wa mbinguni, sio ndio wanayemuita Bikira Maria wale watu wa makanisa. Sio tuendelea kumfukuzia uvumba na kumuminia sadaka za kinywaji kama tulivyotenda sisi na baba zetu na wafalme wetu na wakuu wetu katika miji yetu ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu na maneno mengine. Hili ni kundi halina tofauti na ile ya Isaya iliyosema kama usitwambie mambo ya Mungu, usitwambie mambo ya kweli, tuambieni mambo ya nini, tuambie uongo. Wakamwambia Yeremia, akasema lile neno nilitwambia kwa jina la Bwana, tunajua ni jina la Bwana ndio, lakini hatutalitenda. Hatutaki. Tutatimiza vile vile kama tulivyokuwa tunafanya. Na wanatoa sababu huko mbele, sikupata muda, anasema tulivyokuwa tunamminia sadaka za kinywaji huyu Malkia wa mbinguni, tulikuwa tunabarikiwa, tulikuwa tunashibe, tunakula, mambo yanaenda vizuri. Nikwambia wakati mwingine ukianza kulingana na Mungu, una uwezo ukajikuta zile baraka za uongo za duniani zinaanza kupotea. Wakati huo bado Mungu hajakujua vizuri. Mungu anatujua ndio, lakini bado hatuja Yesu hajafika sema aseme sasa ninyi ni rafiki zangu, sio watuma tena. Lazima tuwe tayari kukaa na Mungu kwa muda mrefu ili tuanze kuona majibu ya ukaribu na Mungu wetu. Rumi, tuwaguse washoga kidogo. Rumi 1:20 na sikilizeni. Rumi 1:21 na nitasoma na 27. Rumi 1 mwenye najua neno haya sio mepesi. I know. Najua kabisa hakuna jipya sana, nalielewa. Warumi 1:21 nasema hivi. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Hapa katumia neno ujinga lakini ukumbavu. Yaani walimjua Mungu, ni kama walikijua kwamba hili ndio neno la Mungu, hii ndio Biblia, lakini hawakuipa nafasi. Ndio maana. Ni mfano wake. Sasa angalia matokeo yake, mstari wa 27 anasema hivi. Mstari wa 26 anasema hivyo, Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili, wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakayatenda yasiyo wapasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotovu wao yaliyo haki yao. Hapo wanaongelea ni mashoga. Watu waliojibadili wakawa hivi na nini? Au ukuweza kuelewa kama ni watu waliojibadili, wanaume wakawakiana tamaa. Au ni nini? Sio mashoga? Leo hii kuna watoto wadogo wako mashuleni wanaanza kujifundisha ushoga na kufundishwa na ushoga na dunia. Tutegemee kwamba watakuwa wabadilika. Tabia hujengwa utoto. Lakini yote inatokana na watu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama Mungu. Yaani Mungu kwenye macho ya dunia, Mungu sio Mungu yule wa mdomoni, Mungu wa Biblia Mwanzo mpaka Ufunuo. Anawekwa pembeni, makanisani anawekwa pembeni, kwenye familia za watu hakuna anayeshughulika na nini. Basi matokeo yake watu wanaume wanawakiana tamaa na wanawake wanatumia matumizi ya miili yao yasiyo asili. Lakini unaona ametumia neno wajinga. Au ni isome tena? Umeisahau? Niisome. Eh, ngoja niisome kusudi mtu aseme kwamba nimeunganisha hoja ambazo hazipo. Anasema kwa mstari wa 21 anasema kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Yaani alikuwa mjinga alafu baadaye akatiwa giza maana yake huyo amekuwa mdombavu. Akapotea. Msingi ndio ukawa reprobate kakataliwa na Mungu. Akawa shoga, akawa msagaji. Efeso. Watu wasema mbona Biblia leo hatumalizi. Watu wamalize leo mpaka jioni. Natania maana. Huu ni mstari wa pili kutoka mwisho na ni mfupi. Efeso 4. Biblia inasema mstari wa 17 nasema hivi. Basi nasema neno hili tena nashuhudia katika Bwana. Eh? Tena tangu sasa msienende katika kama mataifa waenendavyo. Mataifa ni watu wote wale wa duniani. Waenendavyo katika ubatili wa nia zao ambao akili zao zimetiwa giza nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao kwa sababu ya ugumu wa mioyo. Wakati mwingine Biblia haitofautishi ujinga na upumbavu, lakini hapa nakuwa naongelea upumbavu zaidi. Ni kama vile ambavyo uzinzi na uasherati ni tukio karibu moja tu, wakati mwingine yanaweza katumika yanafanana lakini yanatofautiana. Ni kama vile ilivyo kuua bila kusudia na kuua kwa kusudia. Mtu anakufa anyway, lakini mmoja ni makusudi, mwingine ni kwa bahati mbaya. Inaitwa murder case na manslaughter. Zote mtu tu amekufa watazika, lakini mmoja ni mbaya kuliko nyingine. Ujinga una nafuu kuliko upumbavu. Sasa huu unaposikia kwamba walikuwa wajinga alafu wakatiwa giza, maana yake wamekuwa waovu wakapitiliza, wakawa wapumbavu wasiopona. Hata ukimtwanga kwenye mchi na kwenye kinu na mchi hata badilika. Nana naelewa haya maneno. Biblia inasema mstari wa mwisho kabisa, sasa hapa tukitoka tumemaliza. Nani sitahubiri sana. Wa Efeso wa Tesaloniki wa pili mlango ule wa 10 mpaka mlango wa pili mstari wa 10 mpaka 12. Wa Tesaloniki wa pili 2 10 12 nasema na katika madanganyo yote. Wa Tesaloniki wa pili 2 12 nasema na na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea. Ujinga upumbavu unaenda na kupotea. Kwa sababu kwanza wako gizani, anasema wametiwa giza akili zao. Kwa hiyo unategemea nini? Kwa hao wanaopotea kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Leo hii watu wasiotaka kuipenda kweli ya Biblia ni asilimia ngapi? Ni karibu zote. Ni nyingi. Anasema wanakataa ikusudi wapotee. Wasipate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo, kama unavyoona kwenye makanisa, wanapenda makanisa ya uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu, dhambi na ujinga. Baba mpenzi, nakushukuru kwa ajili ya neno hili. Amini Mungu alikuwa jepesi katika fahamu za wanadamu. Lakini Mungu wa mbinguni, wewe unatufanyia pesi kila siku. Tunaamini utatutia nuru, utatutia nguvu. Na utatoka katika ujinga na upumbavu na kutoka katika ufahamu na maarifa ya kimungu yanayopendeza. Baraka zako zikamatane na watu wako leo na hata wiki yote iliyoko mbele yetu katika jina lako Yesu Kristo. Baba mbinguni, tunaamini utapokea. Amen.